حضور یہ ارشاد فرمائیے، اعتکاف ختم ہونے پر آپ گھر کیوں تشریف نہیں لے جاتے؟ اس کا سبب پہلے عرض کر چکا ہوں، عید کے یعنی کہ ایک تو مطلب مجھے رمضان کے بعد رمضان کا غم اتنا غالب ہوتا ہے کہ خوشیاں بس مجھے میرے مطلب میرے میرا جہاں تک تعلق ہے مجھے بس کیا کہوں میں، جیسے عید کے دن خوشی ظاہر کرنا سنت ہے، عرض کر دوں میں عید کے دن خوشی ظاہر کرنا سنت ہے، لیکن جب سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے سنا ہے نا، میری کیفیت چینج ہوئی ہے. بہت پہلے دعوت اسلامی سے بھی پہلے غالباً یہ واقعہ میں نے ایک سنی عالم سے سنا تھا بیان میں، پھر اب تو کتاب میں بھی پڑھا، میں نے کتاب میں ہے وہ واقعہ اور فیضان سنت میں بھی ہے وہ واقعہ، فیضان رمضان میں بھی ہے، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید کے دن کچھ احباب ملنے حاضر ہوئے تو رونے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھلا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے تھے، گھبرا کر عرض کیا کہ حضور آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، یہ گریا زاری کیسے، یہ رونا دھونا کیسا؟ فرمایا کہ بے شک آج خوشی کا دن ہے مگر ان مومنوں کے لیے جن کی طاعتیں عبادتیں روزے تراویح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اور میں نہیں جانتا کہ میری عبادتیں آیا قبول ہوئیں یا رد کر دیں، اس لیے میں رو سبحان فاروق اعظم اور ان کی عبادتیں قبول نہ ہو، یقیناً قبول ہو، عاجزی تھی کہ ہم جیسوں کے لیے درس کے لیے کہ ہم لوگ مطلب نہ ہمیں روزہ رکھنا آتا ہے نہ نماز پڑھنی آتی ہے نہ تراویح میں دل لگتا ہے، کوئی سی عبادت میں دل ہی نہیں لگتا ہمارا، رمضان میں بھی گناہوں کا سلسلہ ہے اور پھر مطلب یعنی کہ رنگ برنگے کپڑے پہن کر ہم مطلب یعنی کہ جس طرح غفلت کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، خوشی ہو بے شک ہماری خوشی غفلت کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری خوشی تفریح گاہوں کے بغیر پوری نہیں ہوتی، ہماری خوشی فینسی کپڑوں کے بغیر پوری نہیں ہوتی، ہماری خوشی قہر قہر لگاتے ہوئے اور مطلب جس انداز میں لوگ خوشیاں کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے، ایسی خوشی منانا تو یقیناً سنت نہیں ہے، جس انداز میں آج عموماً ہمارے یہاں جو میلے جھمیلے ہوتے ہیں، موت کے کنویں لگتے ہیں، تفریح گاہیں مرد اور عورت کی مخلوط یعنی کہ پٹی پڑی ہوتی ہیں ان سے، سینما گھر بھرے پڑے ہوتے ہیں، نئے نئے ڈرامے ان دنوں لگتے ہیں، تو یہ خوشی منانا تو خوشی نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے بہت بڑا غم خریدنا ہے آخرت کے لیے، آخرت کا، تو یہاں جو غمگین رہے گا رمضان کے غم میں انشاءاللہ وہ آخرت میں خوش رہے گا انشاءاللہ، تو اس طرح اچھا پھر میں دیکھتا تھا کہ عید کے دن پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ جو مطلب کبھی جس کے پاس ریڈیو بھی نہ بجے مبالغہ ہے وہ مطلب باہر ٹیبل نکالتا، بوتلوں کے کیرٹ رکھے ہوتے ٹھنڈی بوتلوں کے اور بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر لگا کر وہ مطلب گانے چل رہے ہوتے، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان تو رمضان میں قید تھا ابھی آزاد ہوا، ابھی سارے استقبال میں تو مصروف نہیں ہے، اپنے کو اس میں شامل نہیں ہونا، تو میرا ذہن بنا کہ یار ان دنوں یہ ان گلیوں میں گھومنا اچھا نہیں ہے، بازاروں میں گھومنا اچھا نہیں عید کے دن، تو یوں میرا ذہن بنا کہ مسجد میں امن ہے مسجد میں پڑھے، تو مسجد میں پڑھا رہتا، پھر شام کے وقت قبرستان کی طرف نکل جاتا، میں اس طرح مطلب عید گزارتا، میرے وہ کچھ نہ کچھ تو دوست مل ہی جاتے تھے اس وقت میں، دو چار یا ایک دو مل جاتے، پھر ہم قبرستان چلے جاتے، ناتے پڑھتے، اس طرح عید کا دن گزارتا، اللہ اللہ. تو اب بڑھتے بڑھتے یہ صورت حال آپ کے سامنے الحمدللہ، تو بہت اب تو ماشاء اللہ رونقیں، اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو سلامت رکھے اور ہمارا غم بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوشیوں سے زیادہ سرور جو ہے نا وہ ان غموں میں آتا ہے، تجربہ شرط. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم.